usap-usapan kay rami-raming. Nagpapapansin kong minsan, hindi mo ba nakikita sa aking mga mata? Talaga kayang sa aki torpe ka? Mayroong chismis na minsan aking narinig at nagulat ako. You like me raw, I can't believe. Padam your pa ang kilos ko, di nagpaharata. But deep inside ako'y tuwang-tuwa. Kailan mo sa akin sasabihin ang tulad ko ay feel mo rin? Alam mo naman ang Twitter ko, pati na ang telepono. Kapag si daddy ang nakasagot, huwag na huwag kang matatakot. Crush ng bayan, pwede ba na magpa-cute? Ng bayan, pwede ba na magpa-cute?